No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest pierwsza po południu. Tu Myśliwiecka 357. Czas na serwis trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Do dymisji podał się dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Senackie komisje zajmą się specustawą powodziową. W Iranie rośnie obawa przed odpowiedzią Izraela na ostatni atak rakietowy. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna przyjęła rezygnację dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Piotra Jabłońskiego i odwołała go z zajmowanego stanowiska, podał resort zdrowia w komunikacie. Demisja ma związek ze sprawą sprzedaży alkoholu w kontrowersyjnym opakowaniu, przypominającym tubkę z musem dla dzieci. Po nagłośnieniu sprawy producent zapowiedział wycofanie produktu z rynku. Specustawa powodziowa najpóźniej w piątek może trafić do prezydenta. Po południu prace nad nią rozpoczną senackie komisje. Senatorowie koalicji rządowej sugerują, że Izba nie wprowadzi do niej poprawek. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski mówi, że uwagi senackiej większości zostały uwzględnione już na poziomie prac sejmowych. Legislatorzy senaccy byli w kontakcie z legislatorami sejmowymi. Tutaj wyjątkową wartością jest szybkość przyjęcia tej ustawy. Na tą ustawę i na nowe elementy wsparcia czekają po prostu powodziani. Dlatego, jak dodaje, senacka większość nie planuje wprowadzać do ustawy poprawek. Zastrzega, że to może się zmienić, jeśli pojawią się jakieś nowe okoliczności. Czy nie pojawią się kolejne uzasadnione postulaty powodzian? Poprawki zamierza zgłosić klub Prawa i Sprawiedliwości. KO, Lewica i Trzecia Droga dysponują jednak większością umożliwiającą ich odrzucenie. W przypadku braku poprawek ustawa nie wróci do Sejmu, tylko trafi do prezydenta. Michał Fabisiak, Polskie Radio. A senackie komisje zbierają się o 16:00. Polskie linie lotnicze LOT rezygnują z rejsów nad Iranem. Decyzja, jak mówi rzecznik firmy Krzysztof Moczulski, jest podyktowana względami bezpieczeństwa i oznacza, że część samolotów będzie miała zmienione trasy. Dotyczy to głównie rejsów do Indii. W tej chwili trasa samolotów lecących do i z Indii prowadzi nad Pakistanem, Tadżykistanem, Turkmenistanem, Azerbejdżanem i później już nad Morzem Czarnym do Polski. Ta decyzja podjęta jest do odwołania. Jesteśmy w kontakcie ze służbami, które odpowiadają za bezpieczeństwo. Według szacunków podróż do Indii wydłuży się o 40 minut. W Iranie rośnie obawa przed odpowiedzią Izraela na wczorajszy atak rakietowy. Iran wystrzelił około 180 pocisków. Większość została przechwycona. Nikt nie zginął. Izrael zapowiada jednak stanowczą reakcję. Gdy rakiety przy dźwięku syren wybuchały nad Jerozolimą, na deptaku młodzi ludzie zorganizowali sobie zaręczyny. Trochę się boimy, ale to było marzenie córki. Mówi Sarit, a jej mąż Dawid dodaje: mam nadzieję, że Netanyahu położy temu kres, bo to się nigdy nie skończy. W Libanie, gdzie trwa już operacja izraelskich wojsk, mówią to samo. Czas, żeby wszyscy stanęli do walki z Izraelem. Od Iranu przez Irak, Jemen, Syrię, Liban i Gazę. Mówi Amal z Bejrutu. Izrael szykuje odpowiedź na irański atak. Obronimy się, będziemy działać. Iran poniesie konsekwencje swoich działań. Mówi izraelski ambasador przy ONZ Danny Denon. I ta odpowiedź będzie bolesna. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Ponad 300 osób ewakuowano z podstawówki w Otwocku pod Warszawą. Powodem był niewybuch znaleziony podczas prac na terenie przynależącym do szkoły, mówi Patryk Domarecki z Policji w Otwocku. W związku z realnym zagrożeniem dotyczącym życia i zdrowia cała placówka została ewakuowana, nauczyciele oraz dzieci. Łącznie ewakuowano 355 osób. Nikt nie potrzebował pomocy medycznej. Na miejscu pracują służby. Ponad 200 niewybuchów znaleziono w Radkiejmach w powiecie gołdapskim. Początkowo mężczyzna prowadzący tam pracę wykopał 7 pocisków. Wezwani saperzy wydobyli ich w sumie 216, 78 zapalników. Balon z papierosami przemyconymi z Białorusi spadł w Olicie na Litwie. Miasto znajduje się 50 km od polskiej granicy. Do podobnego zdarzenia doszło kilka dni temu, również na wileńskim lotnisku. Balon z kontrabandą spadł w nocy na płytę stadionu, gdzie rozlokowani są żołnierze jednego z litewskich batalionów. Obiekt został sprawdzony i zabrany przez żandarmerię. Litewskie siły zbrojne napisały w mediach społecznościowych, że z wojskowego punktu widzenia incydent nie jest znaczący. W tym przypadku zastosowano się do odpowiednich przepisów. Wojskowi tłumaczą też, że nawet przy aktywnym użyciu środków obrony powietrznej nikt nie będzie strzelał rakietami wartymi dziesiątki tysięcy euro do balonu, który teoretycznie może spowodować jedynie niewielkie uszkodzenia. Jak dodają, przeprowadzanie oceny zagrożeń w związku z podobnymi incydentami należą do instytucji państwowych. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najpogodniej w tej chwili na Pomorzu i Lubelszczyźnie, poza tym pochmurno i deszczowo. Najmocniej popada na południu i południowym zachodzie. 14 stopni w Białymstoku, w Gdańsku 13, w Zielonej Górze 10, w Warszawie 15, a w Lublinie 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Jesteśmy z Państwem przez całą dobę, a w tej audycji do godziny 14 do 14 czekamy na Państwa propozycje muzyczne, bo dziś ich sporo, głównie telefoniczne, ale mailowe też mogą być. Myśliwiecka małpa polskieradio.pl, telefon 22 i 7 trójek i właśnie od piosenki zamówionej przez naszego słuchacza rozpoczynamy tę godzinę. Zespół Piotrka Banacha, czyli bardzo ważnego muzyka w polskiej muzyce rockowej, zespół Baika, utwór Nowa Królowa. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Thank you. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Praise You i Fatboy Slim. Ja byłem mnóstwo lat temu, w tej chwili spojrzałem na datę, to 25 lat temu było, na pojedynku Armand Van Helden kontra Fatboy Slim. To było w Londynie w Brixton Academy i na plakacie nawet podano datę, wagę wojowników. Wojownicy Fatboy Slim 60 kg, a Armand Van Helden 75 kg. Natomiast emocje mogły być ważone w tonach. Szanowna Trójeczko, witam Cię bardzo serdecznie i bardzo byłbym zadowolony i szczęśliwy, gdybym mógł usłyszeć utwór zespołu Christy pod tytułem Żółta Rzeka. Jak wszystkie stare utwory, dobre przeboje, kojarzą mi się z młodością, a jestem już facetem, który za rok przechodzi na emeryturę. Łączę serdeczności dla pięknych dziennikarek z Trójki i dla wspaniałych kolegów, tak jest. Trzymajcie się ciepło. Check my place, got my papers, I got my pay. So pack my bags and I'll be on my way to Yellow River. Put my gun down, the war is won. Fill my glass, how the time has come. I'm going back to the place that I love, Yellow River. W Stanach Zjednoczonych stare, troszkę zapomniane przeboje powracają dzięki filmom i serialom. W Polsce powracają dzięki m.in. Państwu, czyli słuchaczom Trójki, m.in. w audycji Tu Myśliwiecka 357. Jeśli Państwu coś jeszcze w głowie gra, proszę nam o tym dać znać. 2273 Myśliwiecka, małpa polskieradio.pl. No a za chwilę przed nami Nosowska i Król.

czemu mi to sen znów kruszy, kruszy. Wszystkie szczegóły głosowania na listę przebojów trójki na stronie radia w zakładce Lista. A my usłyszymy się w piątek w pierwszej trójce od 19. I oczywiście jutro, do tej porze również przy kolejnych propozycjach. To był Piotr Metz, a my powracamy do Państwa propozycji między innymi, bo do godziny 14 mogą Państwo do nas zadzwonić albo napisać i zaproponować swój ulubiony utwór 22.7.3@myśliwiecka.polskieradio.pl. Klasyk w tej chwili, absolutny. Posłuchajmy. Dzień dobry, mam na imię Agnieszka. Wracam właśnie z Berlina i sentymentalnie chciałam usłyszeć utwór Davida Bowie, Modern Love. Wszystkim fanom Davida Bowiego, którzy pamiętają go ze dawnych lat również, pozdrawiam was bardzo wszystkich serdecznie. I catch a fever, boy, when things don't Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Basia Małecka i jej wersja przeboju Zielono Mi. Tu Myśliwiecka 357. Zapraszam do Trójki przez całą dobę i przez całą dobę staramy się, by Państwo mieli ciekawe propozycje od nas. Na przykład po 23 cykl Ludzie. A nasz gość o czym opowie? Między innymi o tym, że w szkole teatralnej śmiano się z jego akcentu. Także o tym, że wdrapał się na dach, by obserwować, co dzieje się w kopalni Wujek w Katowicach. I o tym, jak po jego przedstawieniach ludzie płaczą, przestają się wstydzić domów, w których mówiono tylko po śląsku. Kto to taki? Robert Talarczyk, dyrektor Teatru Śląskiego, będzie gościem Anny Duzińskiej w audycji Ludzie. Reżyser, aktor, a przede wszystkim człowiek, który sprawił, że teatr w Katowicach od lat twórczo eksploatuje również tematy lokalne. No to fragment rozmowy. Także z tego, że zostałeś dyrektorem Teatru Śląskiego, to było, no właśnie, to, że śląskość weszła tutaj do teatru. Trochę tak bym powiedziała, że weszła na salony. Nie tylko są śląskie słowa, ale są bardzo ważne śląskie historie i opowieści. Podoba mi się takie sformułowanie, które kiedyś ukuł Zbyszek Rokita. Talarczyk jest architektem tego zjawiska. Kazał aktorom i aktorkom godać. Poprosił Szekspira, by zrobił trochę placu, tak żeby zmieściły się tam też śląskie tematy.

Remix przeboju Janis Joplin. Wiemy co w trójce do północy, a po północy nocna Polska. Moim gościem będzie Kuba Kawalec i opowie o nowej płycie grupy Happy Set. Kochaj sobie kogo chcesz. Więcej muzyki grupy Happy Set i wywiad z Kubą Kawalcem po północy w trójce. Anna Reguska, Gosia Jakubowska, Tomasz Żonda. My już dziękujemy. Po godzinie 14:00 przysłowie. Nasza audycja, w której, jak sama nazwa wskazuje, o czym będzie mowa, ma nam jako wprowadzenie w tej chwili. Dziękujemy bardzo. Cisną się do głowy. Słowa, słowa, słowa, słowa. Ze wszystkich stron zachęcający szept. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Ze wszystkich stron zachęcający szep. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.